Ja, dit is Radio Potterpoel. We zijn weer live vanaf de ADM. Vanaf het groene veld. We komen net binnen en we vallen met de neus in de boter. Goed rebels. Hans Plomp is ook gearriveerd. Kijk al. Thank you. goed. Misschien ken je hem van Hit the Road, Jack. Leuk nummer, maar ik vind deze wel leuker. Wat is dat? Oh, daar bromt hier iets. De basversterker? De basversterker bromt. Nou, we hebben een kort intermezzo. Klein probleempje met de basversterker, dus. Nou, wat een geweldige geluidsman hier, Bart, hè? Oh ja, nee, dat is prima. Ja, echt. Ja, dat is wel even een applausje waard. Het is geweldig. Ja, perfect. Gaan we weer verder. Ja, als ik problemen heb of wat ik dan ga doen, gaat dit nummer over. Sometimes I get really low. Next song, it's a text from Hans Plomp. I just saw him walking around here. So, if you have any problems with the text, talk to him. Yeah. Forbidden. Always get by. ook van wilde vrouwen. Duidelijk. Kijk, het brengt een wilde man in hem los. Die zouden we overslaan omdat we nog maar 10 minuten hebben. Nou ja, oké. Okay. He's in a dangerous mood, I guess. Show you how much. Oh, you will start screaming, baby, when you feel my touch. Love, I put the rose on your pillow. I'm gonna get you now again. I'm gonna make love to you, baby. Still a bit of time, baby, so I could spend it all on you, on you, on you, on you, on you. Dat was een nummer van Capmo. We hebben nog 5 minuten, jongens. Dus even kijken. You're losing me? Yeah. And then now, the tuning of the bass. Get the best of you. You do me wrong and then you Was het jongens, we zijn, er komt weer een band, dus wij waren de Ruigoort Rebels, tot ziens. Ja, er komt zo dadelijk wel weer een band, maar dit waren de Ruigoort Rebels! Yeah! En er is nog zoveel meer moois te zien, en daarmee bedoel ik niet alleen jullie allemaal, oké? Okay? En ook, er is zo dadelijk een workshop, allemaal super vet shit, maar de volgende band over een uur. Grassmower! Tot zo. Oh, ik ben Bram trouwens. Hi. Hi. We zijn nog steeds live op Radio Pottenboer, waar de Ruigoort Rebels. Berk! Pinnen in mijn nek weghalen, dat is wel fijn. Ja? Zit ja, lekker moest een of andere harde poort in of zo. Nou, even wachten tot we Berk spreken. Ja, met een dik mes. Hey Berk, mag ik jou wat vragen voor Radio Pottenboer? Kom maar door, kom maar door. Zo is dat, Radio Pottenboer, de enige echte. Maar jij verbaasde mij gisteren enorm met jouw getoeter. Ja, dat had ik nog nooit gezien, man, dat jij dat kon. Ja, maar dat kwam heel mooi uit. Ja. Van het kateau dat heel goed een beetje ondersteunde. Ja, wat een kanjer is en dat, lekker hè? Begon. Ja, wat een kanjer. En toen was het gewoon gaan. Ze was al moe voordat ze begon. Maar ja. Het was echt geweldig, hè? Nou ja, ik bedoel, je moet elkaar een beetje ondersteunen door die momenten van moeheid en moeilijkheid. Dat. En dat deed ze voor ons en dat deden wij voor hun, ja, voor haar. Dat denk ik dan. Maar het was echt machtig mooi. Echt, echt mooi. En het ging en maar door, kwamen, hè? Ja, mensen kwamen aanrennen met instrumenten en zo. Ja. Nou ja, omdat we eigenlijk af hadden gesproken met een hele groep om mensen eruit te sweepen. Ja, om 11 uur. Hè, om 11 uur. Maar ja, weet je, dit ging veel beter. Ja, good luck, weet je wel, met binnenkrijgen. Het was veel te gezellig buiten. Ik moet eventjes wat versterkers gaan uitchecken of ze niet... Ah, shit, moet jij dingen, joh? Ik moet dingen. Ah, shit. Daar heb ik zo'n leuk pakje aan. Ja, ik wil even beschrijven voor de luisteraar. Okay. Berk loopt met een heel net jasje, maar daaronder heeft hij een groen, wit, rood gestreept met gouden bandjes. En jij bent stage manager hier. Ja, wat, klopt. Wat gaat er straks gebeuren hier? Grassmowers komen zo. Wat is dat? Een beentje. Ja. Hebben ze gesoundcheckt of niet? Nee, nog niet. Dat komt nog. Ze gaan zo meteen opbouwen. Ja, het duurt nog een uur of zo, toch? Ja. Ja. Een uurtje om te bouwen en dan gaan soundchecken en dan gaan we knallen. Ja, maar gelukkig gebeurt er nog veel meer. Oh, er staat een idioot met een megafoon. Dan moet ik even naartoe. Dat snap ik. Wat is je naam? Eva. Eva, ik ben Hans. Hi Hans. Dankjewel. Nou, nee. Als ik het trok weer uit laten gaan. Oh. Nou, had je nog een update? Of, Nee, er zijn veel leukere dingen aan de hand. Whatever you want to know! Come on, get it! Come on, get it! Oh, what do you want? Whatever you want, sir! Whatever you want! Where do we have to go? Well, you gotta go right here into the circus tent. The program's about to begin. Program's about to begin in the circus tent. What's the program? The program's right now. Right now. Yeah, but what is happening? Shows. Tell me what's happening. Well, what's happening right now is the want. The want is a show. Yeah. And whatever you want, you're gonna find it here. It's all there. Wow. It's all there. Wow. Is there? I'm gonna find what I want, man. Whatever you want. Satisfy your desires. You. Step inside the tent. I make you have a trumpet. I have a second tent. Thank you. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Sta je nou maar te kijken? Niks. Okay. Wat heb je een mooie bril. Ja, bedankt. Ja, is dat een soort lasbril of niet? Ja, een mixje ooit gekocht. Oh, hij zit verkeerd om, maar... Coole hoek, man. Dus... Oh, die moeten naar achteren. Nee, naar voren toch? Ja, alleen heb ik hem achterstevoren geplaatst, zoals je ziet. Dit hoort achter te zitten. Je hebt er nog verstand van ook hier, van zo'n hoed. Ja, dat heb ik een keer uitgevogeld, maar... Het is een hartstikke mooi. Het is een bolhoed met een raar soort bril erop. Ik moet even uitleggen voor de luisteraar. Maar heb je al wat leuks gezien hier? Ik kwam erachter dat ik eigenlijk gewoon Diabolo kan... Diabolo? Ja. Wat is dat? Dat is een kegeltje met touwtjes. En dat je een draaiende trucjes kan doen. En dat kan jij gewoon? Ja, ik ben het aan het oefenen. Ik kan één trucje, maar ik ben er meer aan het leren. Dus... Oké, hartstikke goed man. Leuk. En ga je nog optreden hier dan vandaag? Nee. Ah joh. Een stukje Diabolo bij het kampvuur zometeen. Toch? Ja, dames en heren, voor alle luisteraars thuis, over een uur. Oscar, die net een uur kan Diabolo. Live voorstelling op het veld. ADM, zorg dat je erbij bent. Jee, op het groene veld. Nou, hartstikke goed, succes. Ja. En, we zo even kijken. Zo, nou die... Hij heeft ontdekt dat hij kan Diabolo worden. Nou, we gaan... binnen bij de voorstelling. Misschien is het wel dezelfde voorstelling als gisteren. En dan doen we dat gewoon. Hey, we zitten live op Radio Pattenpoel. Ja, hallo. Sta jij met een touwtje in je handen, joh. Ja, ben je nog binnenkomen of niet? Huh? Oh. De deur gaat dicht. Deur gaat dicht. Oh shit, ik wil naar binnen. Kom binnen, nu is de tijd. Yo. Ah. Hey. Ik heb hem niet gevonden, die freak show. Wat zeg je? Waar staat die freak show? Want dat kon ik niet vinden. Ik kon het niet vinden. Nee. Je had daar dat breekijzerding. Dat breekijzerding. Dat breekijzer? Ja. Yes. Zit het daarnaast of daarachter? Waar dan? Wat? Breekijzer? Die workshop breekijzer, dat was buiten. Workshop breekijzer. Ja. Dat heb ik helemaal gemist. Geen idee waar je het over hebt. Het was bij een machinegebouw. Workshop breekie breek. Oh, je hebt in je telefoon allemaal dingen, joh. Nou, dit staat gewoon online, dat programma. Oh, maar er staan alleen geen tijden bij. Er staan alleen de volgorde. Ja, nou precies. Maar die tijden zijn een beetje variabel natuurlijk. Wat is pre-apocalyptische post-genre punkbangers? Wat is dat voor muziek? Oh, Sultan! Ah, te gek. Ja, die heb ik laatst in de Okkie gezien. Ah ja? Ja, die zijn geweldig, man. Het is wel herrie. Het is wel herrie. Ja. Maar het is herrie. Echt heel mooi. Het is echt heel mooi. Het is een aanrader. Nou, spannend, denk ik. We zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, wat leuk. Ja, wat met wie hebben wij het genoemd? Wat voor show is dit eigenlijk? Ik heb geen idee. We hebben ons laten vertellen Politiek Theater. Politiek Theater. Ja. Ze zijn heel benieuwd. Ja, nou, dat is spannend, ja. wat is uw naam? Hans. Hans, ik ben Martijn. Martijn. Aangenaam. En Miranda. Miranda, hallo. Nou, hebben jullie al meer gezien vandaag? Nee, we zijn bij de circusbende geweest en in het kinder... Oh, de circusbende? Of nou, nee, ja, hier bij de circus. Oh, oké. Okay. Hebben we even gespeeld. Hebben we helemaal gemist, ja. En de meiden worden nu gesminkt, dus we komen net uit het kindergedeelte. Oh, oké, okay. Ja, want het kinder... Gisteren zag ik het, maar dat was helemaal dicht, leek het nog. In ieder geval was het gisteren is alleen zaterdag en zondag. Ah, dus dat kan kloppen. Ja. Het zag er wel echt heel erg leuk uit. Het zag er echt heel erg leuk uit. Ja, we gaan beginnen. Good evening again. My favorite, the one I love the most. Isn't it a wonderful composition? It's almost art, I dare to say. And I'm so proud of it that maybe I would like one of you to take a picture of me together with my composition. Anyone would like to do it for me? Picture, please. Just one. Anyone there in the audience? Picture. Look, I can pose, I can strike a pose, look. Well, thank you for having tried it anyway. And now I'm going to get real ready. Ready to perform. There you go. What is the dealer? He's not here? Good. Very good. And do you know what? He is big motherfucker. Yes. Yes, I know. All dealers are motherfucker. But believe me, this bastard is something else. Can you imagine? Last year, he even tried to sell me. Yeah? He tried to sell me. But fortunately, I was lucky. Nobody wanted to buy me. So that I'm still here. But as you know very well, if a capitalist, especially like this bastard, if cannot sell the shadow of a tree, then he will cut it. So, last year, this bastard couldn't sell me. But now, he wants to sell my instrument to cut my bread. Because he knows very well, my instrument is my bread. And I will not let him. No, no way. And I created a music. I will play it now. One upon the other. Why am I approaching you? Look, hands out in the open, palms towards you. With all their humility, someone who has something to offer shows towards someone who might buy. With all the humility of someone who has something towards someone who might want something. And I see. I see that you do want something. Just like seeing a light on. High up in the building at dusk. I'm approaching you just the way the dusk approaches that first light. Slowly, respectfully, perhaps with some affection, leaving beast and man far below in the street, straining at the leash and baring their teeth so savagely. Not that I discern as yet what it is you might want, nor am I in any hurry to find out, since the want a buyer has is the most melancholic thing. Let's look upon it as a little secret, begging to be penetrated, yet with which we take our time. Or like a present, which comes all wrapped up, yet still we take our time for a festival in the stream. What about you? I myself have wanted, for as long as I've been in this place, all that every man or beast might want at this dark hour. We drag them from their homes, despite the sever squealing of beasts unsatisfied and men unsatisfied. That's why I know better than ever should buy a book for a while, keep some mystery about him, like a young virgin bred to be a whore, that whatever you're going to ask me for, I have, and that you only have, without feeling wounded by any of that vague sense of injustice that he who has not feel at the hands of he who offers. To ask it of me. Barren through cold, barren through heat, rarely rendered bountiful by cold and heat acting gently together. Then there is no injustice in being forever on the same edge of earth, subject to the same cold and to the same heat of the two acting gently together. And every man or beast who can love an other man or beast in the eye is his equal. For they walk the same fine flat line, the same level of latitude, are slaves to the same foes and the same needs. Rich, rich in the same way, and poor in the same way. Only borderline that truly exists is the one between he who buys and he who sells. And that's blurred, since the gods could sense the want and the thing they want, both empty and at the same time served to the fool. Yet, with no more of injustice than the reason being male or female among men or beasts. That's why for now I borrow humility and lend you arrogance, so we can be told apart at this hour, which is inescapably the same for you and for me. So tell me, my melancholy virgin, tell me, my melancholy virgin, at this very hour, enemies are squealing sotto voce. Tell me what this world is. Dear audience, thank you for coming. And what is the really important thing is that when you leave the tent, it would be really amazing if you like to give a small donation for the artist to be alive, to stay alive, to come back to join this amazing circumstances with us. Thank you so much for being here, and if you want to donate, feel really free and welcome. So in the meantime, we will build for the next show called Monstruito. We're there in half an hour. Tell it to your friends, tell it to your family. It will be amazing. Electro Circus Punk. Dit was een politiek gebeuren. Even kijken of we kunnen praten. Hallo. Hallo. Dat was English. English, please, yes. That was quite a thing. Yes, you are recording for... I'm sorry, we are live on Radio Butterpool. Okay, good. And so you have a question? Well, no. Well, is there something you would like to add to the performance? I think it's a performance that must be seen, like all the theater performances. Yep. They are better when you are able to see them. Yep. But it's a text which we have adapted and dramatized. And we try to merge this instrument, which is the bilur from the Middle East, create kind of bridge. The original text is by Bernard Malicoltès, who was a French playwright, who was active in the 80s. Okay. And the way we adapted this text is the want. So the want is you have a character who is trying to sell everything because he has everything. Yeah. And you can ask anything and he will have it, and he uses a lot of language and metaphor and long sentences basically to say that if you are out there you must want something, so there is no reason to be out there without wanting anything. That is the story. Beautiful. Thank you so much. Yeah. And again, this is a way also to warn against commodification and consumerism. Because the start was him saying that he was almost sold. Yes, because he might. Okay, you got it. Yeah. That is the story that Harun added to it, because if the dealer, the seller sells anything, then he might sell him or his instrument. So that's the kind of tension that we created. Thank you. Please. This is a bit uncomfortable. Let me. It's okay. Hey, but that's a beautiful music that you made. Thank you very much. We call this balur in Kurdistan. Kurdistan. It's one of the Kurdish traditional music, but it's not only Kurdish. In Middle East, it's one of the traditional instruments, the balur. Yeah. We call it in Kurdish. There is not an English name. Okay. I like it so much. It's one of my childhood instruments. Actually from the shepherd, because all the shepherds are using this instrument. Now it is one part of my, it's very beautiful. Yeah, so that in the performance also, I think it was sweet because the old dealers try to sell everything. Everything. If first they shot is free. Yes, so that we said he tried to sell me, but if he couldn't sell me, that he want to kill me. My bread is part of me. So that we use this image. Very beautiful. Thank you. And this specific instrument, did you? Is this from a long time already that you have this? How long? This one is more than 6 years with me. 6 years. Because 6 years ago I moved to Netherlands, I got this. You got it in Netherlands or in Kurdistan? No, I got it a Kurdish man in Netherlands. But he brought it already from Kurdistan. Cool. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you. What's your name? Harun. Harun. I'm Hans. Nice to meet you. Thank you. And good luck. Are you going to perform more? Next week we will perform in Astaro Theater by the Roberto's place. It's a place that I run. It's called Astaro Teatro. Maybe you've heard of it. It's a small venue in the center of Amsterdam. Yeah. And the idea is that we perform this, which is a short performance of roughly 20 minutes, and we combine it with the talk. So we will sit at the end with the audience in a circle, and we will exchange impressions and opinions again about consumerism, buying and selling, and what does it mean in capitalism today. And because the place is small and intimate, it's also maybe more suitable than here, which is very big. Yeah. And but it's the next coming Saturday, Saturday 14 at 8:30 in the evening at Astaro Teatro. Thank you for much. And you can find it on Radar. You find it on Radar, yes. It's the event is on Radar Squad, and there is a website. You can also find it. But Radar is the event is there. So if you look Saturday Saturday 14, you will see it. Thank you. Thank you so much. Thank you. What was your name? Roberto. Roberto. I'm Hans. Nice to meet you, Hans. Nice to meet you. Thank you. Nou, dat waren de spelers. Dus volgende week zaterdag in het Astaro Theater. Je moet dat zien, het is een spectaculair. Het is een mooie voorstelling. Confronterend. Nou. Kijk, een van de apparaten staat stoom af te blazen. Even kijken, het is achter bij de punk stage. Oh, dat is die gast die stond te lassen bij die grasmaaimachine die ze ombouwde tot helikopter. Geloof ik. Misschien is het wel iemand anders. het is inderdaad die gasten die staan op een soort piratenboot gemaakt van is een soort kanon gaat hij afschieten. Alleen vlammenwerpen. Wow. Nou, dat wordt heel spannend. Een soort piratenschip. Het is, hij is nog steeds met de voorbereiding en dan gaat er iets gebeuren, denk ik. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. de regen. Nee, dit is... Oh, dat... Nou, hij is echt van het tunen. Ik zal weer spuiten, denk ik. Opwarmen. Gepompt worden of zo, of gas. Gas waarschijnlijk. Nou, het is heel gedoe blijkt om de dingen aan de praat te houden. Er komt een compressor erbij nog. Ik wil even oppompen. Brandstof erbij. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ja. Goed speelgoed. Het is wel een hoop werk om aan de praat te houden, lijkt het wel. Of, oh, valt mee, hoor. Maar hij is wel echt fantastisch. Want, ja. Maar wat, er wordt gas ingespoten of zo? Ja, het is een turbine, oude turbinemotor van een helikopter. Oh, serieus? En die verbrandt het gas op een hele goede manier. En dan krijg je heel snel heel veel hitte. Ja, dat is leuk, ja. En dan spuit je daar een beetje water in. Dan, rookvloeistof, ja. En dan krijg je die rook. Ja, leuk, hè? Ja. Het geluid ook, want het ging hard op een gegeven moment. Ja, vet, hè? Ja. Wauw. Ja, mooi, ja. Fantastisch. Ja, het zijn een vliegtuig, inderdaad. Ja. Dat zijn wel kikker eraan. Een geweldig schip ook, hè, waar je op staat. Ja, dat is ook mooi, hè? Heb je die ook gemaakt? Nee, die gaat al heel lang mee. Ja, ja, ja. Zo voor je tegen. Ja. We hebben een stroomkabel eruit gezet, hoor. Ja, even bedankt, man. Ja, is niks, ja. Zo, dat was de machinebouwer. Nou, we gaan er even verder kijken. Het podium was aan het opbouwen nog. Zeker nooit voor de werkgelegenheid. Mensen werken op het geheel. Laten we het werken afschaffen. Dat is plomp. Willem de Ridder zei... Het mag nooit in werk ontaarden. Als het leuk is en de mensen er plezier in hebben, is het geen werk. Maar is het een spel. Laten we het doen. Een revolutie voor de lol. Yay. Nou, ja. En dan dit. Het is tijd... Het is sluitingstijd, maar ik heb geen hap in huis. Het is tijd de winkels sluiten, maar ik heb nog niks gekocht. Het is tijd de bar gaat dicht, maar ik ben nog niet dronken. Er is geen tijd meer, maar er is nog niets bewezen. Het is tijd, geen tijd meer, maar ik ben nog niet gelukkig. Er is geen tijd meer. Oh, maar ik heb nog niet geleefd. Ik heb nog niet geleefd. Is het nu al tijd? Het is tijd. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Geen tijd meer voor de laatste ronde. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Dat betekent eeuwigheid. Yay. Nou, dankjewel. Dit is een heel persoonlijk gedicht. Persoonlijk ben ik door allerlei magische planten en middelen overtuigd geraakt van het bestaan van reïncarnatie. Dus ja, ik heb hier een klein gedicht over reïncarnatie. Ik ben wel uit de literatuur gegooid sinds ik daarover begon te schrijven, want dat kan niet in Nederland. Maar goed, wat ben je mooi met je neus en je oren, met je billen en je prachtige kut van voren. Wat ben je schitterend herboren, ouwe vriend. Wat staat een vrouw jou goed? Wat ben je mooi herboren, ouwe vriend. Wat staat een vrouw jou goed? Je ruikt naar bloemen en ik proef echt menstruatiebloed. Weet je nog hoe we eeuwen geleden in elkaars armen zijn overleden? Weet je dat nog? Ik was vrouw toen, jij was man. Nu omgekeerd, dat komt ervan. Nu omgekeerd, dat komt ervan. Hey, dankjewel. Nou, er is een heel mooie muziek op de achtergrond. Terwijl aan alle kanten de wereld kreunt en de kanonnen blaffen en de defensiebudgetten verhoogd worden, wil ik toch zeggen, dit is de beste aller tijden. Dit is de beste aller tijden. Terwijl rondom de oude maskers barsten, genieten wij hier van alles het beste. Avocado's, yoga, peyote, mezcal, coca, tantra, soefisme, raga, reggae, rai, ragamuffin, klezmer. Dit is de beste aller tijden. Geen woord dat ik niet zeggen mag. Ja, reïncarnatie, maar goed. Geen boek dat ik niet lezen mag. Geen god of duivel verplicht. Geen honger en geen marteling. Geen vijand en geen oorlog. Geen verplichte voortplanting en geen verplicht huwelijk. Geen armoe en geen rijkdom. Mensen, wat willen we nog meer? Dit is de beste aller tijden. Maar bijna niemand weet het. Nou, eens even kijken. We zijn niet de enige die op deze wereld ooit een iets moois gemaakt hebben. En ik ben altijd super blij als ik bijvoorbeeld een oude dichter tegenkom van 2000 jaar geleden of een dichteres. En plotseling lees ik iets wat ik, ja, wat vandaag aan de dag nog net zo boeiend en interessant is. En dit is een gedicht uit India. En dat gaat als volgt. Dat gaat eigenlijk over gender, hoe heet het ook weer, genderflow. Als ze lang haar en borsten zien, noemen ze het vrouw. Met snor en baard noemen ze het man. Maar het ware zelf dat erin zit, is geen man of vrouw. Verbeeld je, je neemt een lucifer en een doosje. De lucifer noem je man. Het doosje noem je vrouw. Je strijkt ze langs elkaar totdat het vlam vat. Het vuur dat zo ontstaat is niet mannelijk of vrouwelijk. Het is menselijk. Het is androgyn. Homo, hetero, non-binair. We don't care. Show your heart. Volg je hart, dat klopt altijd. Volg je hart, dat klopt altijd. En de zin van het leven is dat we er zin in hebben. En die komt van Simon Finkenhoek. Nou, dank jullie wel. Er zijn toch nog wat woorden door de muziek heen geweven. En ik vind het geweldig dat we hier na 25 jaar kunnen staan met onze geestverwanten van de ADM. En ik weet dat dit de toekomst is en dat de wereld om ons heen die kreunt en piept. Dat zijn de stervensweeën van het oude kapitalistische patriarchaat. En wat zijn geen kapitalisme, communisme, weet ik wat allemaal, liberalisme. Het is de dood van het patriarchaat. Dus laat je niet meeslepen in de ellende rondom ons. Dit is een stukje van de toekomst. Net zoals de Indianen en de indigenous people, waarvan je zou zeggen, nou, die zijn langzamerhand wel uitgerangeerd na 10.000 jaar. Nee, daar ligt de toekomst. Terug naar de natuur. Oké, nou, heel veel geluk ADM en ik ben super blij dat jullie bestaan. En oké. Tot gauw op Ruigehoord. Dankjewel Hans Plomp. En dan gaan we nu verder met Helly St. Louis. I was born in a gutter with a spear in my heart, but from deep in my belly I was already smart. I raised hell before me, I raised hunger and greed. The reaper of plenty can satisfy need. I looked at my body, it was tattered and torn. I was already dying long before I was born. Let me sing you the devil's song. I wanna sing you the devil's song. Let me sing you the devil's song. It's a real tragedy. Oh, it's a real tragedy. I'm surrounded by darkness, full of tension and fear. I crawl on my belly with a tongue for an ear. Let me sing you the devil's song. I wanna sing you the devil's song. Let me sing you the devil's song. It's a real tragedy. Oh, it's a real tragedy. Diaboli, diabolo, diaboli, diabolo, diaboli, diabolo. I'm called black, he's called white. We tackled each other. Glorious long and lusty nights. She has half her genes from him, from me the rest. Golden children show us at our best. Some bits from the new world, some bits from the old. All those bits of children, I name them gold. Gold because they're precious, showing color as division to be untrue. They could be our golden future. Should we let them show us what to do? In my early political history, I learned that making golden children was birthing your own enemy. They don't belong to either side, always between betwixt, but always more acceptable the lighter the mix. They won't work for justice, they just want to carve their space. They don't support the struggle because they're always out of place. When I had my daughter, sister, comrades called me a disgrace. You screwed them, birthed your enemy, how dare you show your face? Where your four mothers were dragged to, beaten, abused, and raped, you gladly jumped right into with your legs agape. Do I look ashamed? I feel no disgrace to my skin, because all that really matters is what each one holds within. Let's all walk tall. Let's all walk proud and boldly show our face. It's true, you know, it's a scientific fact. There is only one human race. One massive conglomeration with multi-million sparks, moving, flitting, chasing, splitting, feeling in the dark, but the dark is our own creation. The light we do not see is the interconnected essence of every living entity. Humans, pink, gold, brown, black, yellow, red, one almighty tapestry, essential, unique, every precious sentient thread. We're black, we're red, we're pink, we're gold, we're brown, and we're yellow. Let's all get together, share the joy, chill out, and just be really mellow. We're gold, we're red, we're pink, we're black, you're yellow, we're brown, and we're black. Can we forgive each other, learn to live with each other, and never fear attack? We're gold, we're red, we're black, we're pink, we're yellow and we're brown. We could all live in harmony if we just stopped prattling around. All the world's religions, as far as I can see, preach love, forgiveness, respect for life, and the need for human unity. So why disrespect each other under words? It's all the same. Fighting, war, killing, it's sick. It's not a game. There's more than enough on this planet for all to share in peace. If some were not so greedy, so much suffering would cease. Wealth won't make you healthy. Forgive your enemies. Trust in the future. Set your spirit free. Use more. Give more. Use less. Allow. Be at peace with yourself. Share more. Take less. Allow all that is to supply the rest. Love more. Hate less. You will always find the best. Judge less. Forgive more. Affluence will come to you. It's natural law. Hate less, love more. It's the only way to even out the score. Suffer less, love more. We don't need another war. Have sex less and kiss more. Then your love wife will be as never before. Fear less, love more. We don't need a bloody war. Walk more, drive less. Then your heart will carry you through every test. Fear less, love more. We don't want another war. Embrace non-physical conflict and non-violent communication. Elevate your life state to its proper station. Be fearless. Love more. Don't accept any more war. Thank you. Henk Witte Aap, heb jij zin? Nee, of wie? Nee, Henk heeft geen zin. Oké. Hé, hey Hans. Hé, hey, naamgenoot. Hi, hi. Hallo. Ja, hi. Dat was leuk. Nou ja, patapoe, hè? Ja. Ja, fantastisch, man. Wat heerlijk dat jullie luisteren allemaal. Ja, nou ja, die luisteraar is diep gelukkig. Ja, dat, nee, daar ben ik heel blij om. Van jou ook net hoorde. Ja, dat heel. Nou ja, gisteren was ik voor de VPRO notabene. Oh, serieus? Bij Spinvis, een programma van Spinvis. Oh, wat leuk. En die had mij uitgenodigd om iets te doen, nou ja. Oh, wat leuk, man. Nou ja, leuk. Ik, ja. Ze hebben ons nooit zien zitten, want het ruige wordt, ja, daar wordt gebloot en getript. Oh. En ze gooien de I Ching, dat kan allemaal niet, weet je wel. Dat was niet links. Ja. Nou, wij dachten wel dat we links waren, maar dat kon dan weer niet. Ja, ja, ja. Gek is dat, dus, nou ja, ja, maar de VPRO, nu voor het eerst eigenlijk dat ik een paar gedichten deed. En ja, het ging heel goed. Spinvis speelde ook erbij. Ja. En, heel fijn, heel fijn. Ja, ja, ja, dat is wel heel mooi. Spinvis. Ja, een leuke vent. Ja, met Simon speelde hij altijd. Met Simon Finko. Oh, en vandaar, zo komt hij in een Ruigoord. Ja, oké, okay, ja, want hij werd nog een soort van geëerd, toch? Of zo? Ja, hij is ereburger van Ruigoord geworden, zou ik maar zeggen. Hij heeft een Ruigoord-trofee gekregen. Oh, ja, ja, wow. Nou, ereburger, dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Maar, burger sowieso is een beetje moeilijk op Ruigoord. Heel moeilijk, ja, ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk kipburgers. Oh, ja. Sojaburgers. Sojaburgers, ja. Nou, en ja, wat gaat er om? Hoe gaat het met jou trouwens? Met mij? Je bent net op vakantie geweest, hoor ik. Ik ben net naar Sardinië geweest. Sardinië, ook om, echt te gek, ja. Echt te gek. Is het warm? Het was ook warm, maar het is vooral ook zo leuk omdat het vol met Stonehenges en menhirs en hunebedden. Okay. Het is allemaal in de rotsen uitgehouden daar. Wow. Dus het staat er allemaal. Wow. Beeldjes van 8000 jaar oud, die, ja, niet dat je ze zo vindt, maar ik wil, het is echt ongelooflijk om daar rond te lopen. En als je daar oog voor hebt, zie je gewoon dat daar al 10.000 jaar mensen wonen. Ja, overal zie je overblijfselen en van die menhirs, weet je wel. En, dus ja, dat vond ik wel heel fijn. Een mystieke plek ook een beetje. Vond ik wel, oude magie, ja. Oude magie. En, Sardinië, oké. Sardinië, ja. Maar de zeerovers, hè. Oh ja, die zitten er ook, ja. Erovers, ja. Maar goed, dat was heel fijn. En nu moet ik me voorbereiden op een chemotherapie, helaas. Oh, want, want die kanker, die laat zich ook weer een kopje opsteken. Dus nou, oké. Okay. Ik ga erin. En, kanker. Nou ja, kanker. Kanker, rot op. Ik ben, god, wat kan ik even zeggen? Ja, je krijgt het. Je krijgt het, je moet ergens aan doodgaan. Ja, ja. Ik wil, mijn vrienden, die hebben ook vreselijke dingen. Ja. Parkinson heel erg. Ja, ja, ja. Gerben en Theo gewoon van de trap geflikkerd, natuurlijk ook niet leuk. Ja, Rudolf had het aan zijn hart. Ja, ik wil, rond je 80ste is dat gewoon normaal. Dan houdt het voertuigje. Ja. Houdt een beetje op. Ja. Ik ken niemand van zijn. Dat was voor chemo, is dat heel heftig? Die chemo, is dat een hele heftige shit? Het is op zich een lichte chemo, maar ik heb me altijd tegen verzet, want ik ben niet toch wat meer alternatief. En, lichaam is je tempel, hè? Absoluut. Maar ja, ik heb al het alternatieve wat binnen mijn bereik lag geprobeerd en het was niet sterk genoeg. Dus ja. En dit kan nog zo'n 2 jaar aan mijn leven plakken, misschien 3. Dus, En ik heb niks tegen doodgaan, maar ik ben zo dol op dit leven. Ja, en mijn vrienden en jullie. Een paar jaartjes extra om je voor te bereiden op de dood is ook niet erg, toch? Ook niet erg. En ook nog een beetje, ik wil wel graag 2026 meemaken. Kijk. Want dat is volgens Simon Vinkenoog het punt waarop het patriarchaat als een pudding in elkaar zakt. Oh yes, eindelijk feest. Ja. Dan lukt het gewoon. Het lukt nu al niet meer, maar goed, dan lukt het helemaal niet meer. Ja, en dan moet er iets anders komen. Ja, en dat is dan toch, dat is toch een bewustzijn wat al lang bestaat, maar wat niet genoeg. Coöperatief, wordt het. Tussen, ja, denk het wel. Model, dat is bewezen kut. Absoluut, zeker. Dus, we gaan zeker, coöperatief. Tuurlijk. En niet het geld meer voorop. Maar het leven zelf. Ja. En ik denk dat het redden van de aarde ook nog een enorme klus gaat worden. Maar daarom hebben we matriarchaat nodig. Absoluut. Toch? Ja, nou ja, evenwicht. Evenwicht. Ja, maar in ieder geval, om het evenwicht te herstellen, moet er eerst wel een flinke stukje vrouwenpower inkomen. Ja, vrouwenpower. Ja, maar je hebt ook geëfrausipeerde mannen. En geëfrausipeerde mannen. Geëmancipeerde vrouwen en geëfrausipeerde mannen. Ja, nou, dan heb je een ijzersterke combi, denk ik. Dus nou ja. Nou, fijn. Ik ben blij dat je nog even bij ons blijft. Nou, dat hoop ik ook, jongen. Ja. En morgen Ruigoort, hè, het woord. Oh ja, morgen heel leuk. Sport, ja. Oh ja, shit. Ja. Heel leuk. Met onder andere de zangeres van Spinvis. Oh, Saartje shit. Van Kamp. Maar nou ja. Breng je me toch in de verleiding. En om 6:30 is er in de salon ook een voortzetting eigenlijk van het programma. Okay. Met mensen uit de Friends Roadshow van Django Edwards. Oh. Hele oude veteraan. Oh. Ja, dus. Ik wou dat ik mezelf in tweeën kon splitsen. Grijp je kans als je dit hoort. Allemaal voor Nop. En, te gek. Nou, oké. Okay. Ja, succes morgen dan. Dankjewel. En jij, wat moet jij doen? Ik moet helemaal niks. Oké. Nou. Nee, ik ben lekker hier morgen weer. Oh, natuurlijk ben je hier. Ja, tuurlijk. Ik, hele festival. Nee, tuurlijk. Ja, vind ik ook hoor. Dus, en het woord komt nog een keer. Ja, en dan hebben we niet... Nee, het woord komt nog. Dat maakt allemaal niks uit. Sylvia neemt het op. En je kan het beluisteren op Radio Ruigoort. Zo is dat. Radio Ruigoort. Ja. Alles terug te horen. Van ik het denk woord het wel. En alles. Ja. En jij zorgt voor de nuance en de wandelgang. Oh, nee, ik weet het niet. Ik doe ook wel wat. Ja, ja. Nou, Hans, dankjewel. Oké, Hans. Spreek je later. Je hebt het goed nog. Oh, jezus. Oh, ja. Gaat iemand daar nog op blazen of niet? Ja, dat heeft ze al gedaan. Oh, wie doet dat? Hè? Wie doet dat? Olga. Waar is ze? Die grootste. Onze Duitse. Oh, die zit ze daar? Van nee, die is het niet. Nee, oh. Nee. Nee, ik zie er niet. Nou, oké, okay, nou, dan komt dat later. Ja. Oké. Ik hoor wel, dankjewel. Ja. Radio Pottenpoel. Hey, maar dat ging wel lekker vandaag. Ja, dankjewel. Was ook heel leuk. Ja, toch? Ja. Het is wel een beetje een leeg veld, maar ja, dat krijg je ook. Kan mij wat schelen, ja, als de mensen die er zitten maar leuk hebben. Ja, precies hoor. Het zwong weer de pan uit. Ja, dankjewel. Leuk man. Ja, dat ging. En nu, je bent met de fiets, zie ik? Of, ik ben lekker op de fiets. Ja, oh, je hebt een elektro-power. Ja, ik hoef niet zo heel hard te werken. Ja, dat is wel fucking het fietsen naar Ruigehoort. Ik kom uit de rivierenbuurt, dus een drie kwartier, denk ik. Nou, lekker toch, het is mooi weer. Ja. En die elektro is wel lekker hoor, want ik ging gisteravond terug langs het kanaal. Ja, als je moe bent, als je de hele avond gespeeld hebt. Maar het was keiharde tegenwind was het, jongen. Ja, dus wel ouderwets, hè? Echt oud-Hollands is dat. Ja, ik heb mijn dynamo uitgezet, want ik denk, Nee, elektrisch heeft voordelen hoor, maar zeker met zo'n karretje heb ik het gewoon nodig. Ik word wat ouder, dus het mag, hè? Ja, weet je, het is de enige beweging die ik krijg, dus ik blijf me volhouden. Nee, ik zie je hier anders actief genoeg, hoor. Ja, dat is waar. Joh. De stappenteller die slaat af en toe uit. Maar, en dan, wanneer gaan jullie weer optreden? Ik geloof over 2 weken. En ik ben vergeten waar, maar het was iets met een Halloween feestje. Oh god, dat komt ook weer natuurlijk. Ja, dat vergeet je, omdat het zo mooi weer is de hele tijd. Ja, het is nog geen herfst te bekennen. En dan is het opeens Halloween. Ja, en dan is het tijd voor tropische reizen. Ja, nou, hey, goede reis dan zo meteen, zou ik zeggen. Dankjewel. Hey. Succes en een fijne dag. Dankjewel. Hoi. Nou, dat was de... Hoe heet jij ook alweer? Lily. Lily. Lilybel. Lilybel. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi. Ja. Ciao. Zo. Nou, we gaan even een beetje erop uit. Oh, hier, oh, de kinderhoek. De Uzus. Oh. Nou, we zijn in de kinderhoek. Ik zie iemand op stelte. Ik zie echt heel veel hoepels. Van allerlei pluimage. Oh, dat is een voorstelling. Is dit? Hallo. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Wat is dit? Nou, dit is een schildpad van Schildpak. Hij is gemaakt van melkpakken. Ja. En zoals je ziet. En de kinderen kunnen ermee spelen, want we zijn nu op het kidsveld. Trommel of zo? Nee, de kop kan bewegen, de voorpoten kunnen ze bewegen. Wow, en wat? Als je het... Hè? Oh, kijk eens. Ja, als je het verhaal luistert, want er hoort ook nog een verhaal bij. Dat is wat op de koptelefoon te horen is. Ja. Dan hoor je dus dat je ook met deze blokken kunt spelen en deze dingen. Kun jij die zo op de microfoon zetten? Zo? Uit de baan terecht. Dat was echt gevaarlijk. Hij botste tegen de planeet en... Nou ja, de race was voorbij en ik mocht mijn wereld niet houden. Dus ik kreeg een andere taak. Nu waak ik over de tijd. Dat is een belangrijke taak. Ik beweeg mij voorzichtig om het weefsel van de tijd niet te verstoren. Het is een grote verantwoordelijkheid om de tijd te dragen. Niet zo groot als de wereld op je rug, maar toch, een mens zou bezwijken. Mensen zijn niet goed om iets te dragen. Een ezel zou het misschien kunnen, maar een mens? Nee. Een mens moet spelen. En daarom is de mens ook zo lang kind. En daarom draag ik nu de tijd, zodat jij kunt spelen. De tijd bestaat uit patronen. En die patronen draag ik in mijn schild. Alle patronen samen zijn een eeuwigheid. En dat is waar ik vandaan kom. Uit de eeuwigheid. En nu ben ik hier, in de dierentuin, om met de mensen te spelen. Je kunt onder mijn schild, binnen in mijn lijf, aan de blokken draaien. En zo maak je een patroon. Sommige patronen zijn al heel oud en worden steeds herhaald. Maar misschien vind jij wel een nieuw patroon. Maar denk erom, wat je van binnen verandert, wordt van buiten heel anders gezien. Maar